τις εικόνες από τα καμένα εξάρχεια και νόμιζα ότι έβλεπα εικόνες από τη Συρία. Να θυμίσουμε ότι στη Συρία έχουμε 500.000 νεκρούς μέχρι στιγμής, κάνα 2 εκατομμύρια τραυματίες και 5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Τα εξάρχεια είναι αυτό που γίνεται κάθε 10-15 μέρες, έγινε και προχθές. Το εθιμοτυπικό, έσπασαν βιτρίνες, κάποια αυτοκίνητα, όχι ότι είναι κάτι καλό, αλλά νομίζω το ένα με το άλλο δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αισθάνθηκε την ανάγκη από την Τρίπολη, από την Αρκαδία όπου βρέθηκε, να κάνει αυτόν τον παραλληλισμό. Έμειναν άφωνοι από κάτω, μένουμε και εμείς άφωνοι όταν το ακούμε. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Είναι ένας πόλεμος που γίνεται καμιά δεκαριά χρόνια. Ξεκίνησε από εμφύλιος, έχουν εμπλακεί όλες οι υπερδυνάμεις και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Τα εξάρχεια είναι τα εξάρχεια. Το γνωστό που υπάρχει. Εκτός αν είδε τις φωτογραφίες που ανήρτησαν ο Κικίλιας και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στα Twitter τους, οι οποίες φωτογραφίες δεν ήταν από τα προχθεσινά επεισόδια, ήταν από τα επεισόδια του 2008. Προφανώς αυτά θα είδε, τους έχει κράξει το σύμπαν και αυτούς. Και άλλοι το έκαναν αυτό, όχι μόνο αυτοί οι δύο βουλευτές και φαντάζομαι και αυριανοί υπουργοί. Με την νοημοσύνη που διαθέτουν, είναι σίγουρο ότι θα μπουν σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα αν η Νέα Δημοκρατία έρθει στα πράγματα. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον παραλληλισμό, τον εντελώς άστοχο, αλλά απολύτως ταιριαστό στη λογική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να πάμε στον Νίκο τον Παπά, υπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος βλέπει πολύ καλές εξελίξεις και βλέπει και ερμηνεύει την κατάσταση με πολύ θετικό τρόπο. Αν μπορέσουμε και η οικονομία μας ανακάμψει. Με γιατί να μισθού είναι το ερώτημα. Ναι, και οι μισθοί ανακάμπτουν, κυρία Γιάμαλη. Αν δείτε δηλαδή τις στατιστικές, κοίταγα και τώρα, έτσι πριν έρθω τα τελευταία στοιχεία, τα δημοσιευμένα για την Ελστάτ, είναι 8 στους 10 κλάδους της οικονομίας έχουν αυξημένες αμοιβές. Μπράβο! Μπράβο! 8 στους 10 κλάδους της οικονομίας έχουν αυξημένες αμοιβές. Το λένε οι στατιστικές. Και άμα το λένε οι στατιστικές, τελείωσε το θέμα. Ισχύει. Βέβαια στην αγορά εργασίας ισχύουν κάτι άλλο. Πάνε και υπογράφουν κάτι παράνομα. Κάτι εικονικές απολύσεις. Κάποιοι θα πάρουν δώρο, θα το επιστρέψουν αμέσως μετά. Κάποιοι δεν πληρώνονται υπερορίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται με αργοπορία, αν πληρωθούν και όποτε πληρωθούν. Όλα αυτά όμως δεν λένε τίποτα στον Νίκο τον Παπά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός κοιτάει τις στατιστικές, σύμφωνα με τις οποίες 8 στους 10 κλάδους. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και αριθμητικά, πέρα από αυτό το. Ενώ πόσα εκατομμύρια εργαζόμενοι στους δύο κλάδους που έχουν απομείνει και πόσες χιλιάδες είναι στους 8 κλάδους. Αυτά δεν φαίνονται. Έχουμε εδώ το κλασικό κυβερνητικό εν ώψη εκλογών να τα βλέπει όλα καλά, ενώ δεν τα βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει συμβεί και με τους προηγούμενους, με τους προπροηγούμενους. Μάλιστα, οι ΣΥΡΙΖΕΙ στους προηγούμενους λέγανε ότι αυτά είναι μόνο στα χαρτιά και είναι στατιστικές, είναι τα νούμερα. Υπάρχουν και περίφημοι άνθρωποι, αλλά τελικά δεν κοιτάει κανείς τους ανθρώπους και κυριαρχούν τα νούμερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο Κυριάκος, λοιπόν, αυτό που είπε πριν για τα εξάρχεια, το είπε από την Αρκαδία. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα, κύριοι πρόεδροι, αγαπητέ Λευτέρη, κάθε φορά που έρχομαι στην Αρκαδία, χαίρομαι διπλά. Και χαίρομαι διπλά διότι ο παππούς μου, Αγαμέμνων Γιαννούκος, έμπορος δερμάτων, κατάγεται από τη Στεμνίτσα. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Χαίρεται, χαίρεται όποτε πηγαίνει στην Αρκαδία και πηγαίνει συχνά στην Αρκαδία. Γι' αυτό το λόγο πάει στην Αρκαδία, για να χαρεί. Χαίρεται επειδή ο παππούς καταγότανε από χωριό της Αρκαδίας. Ο ένας παππούς, γιατί έχει κι άλλον. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ήπειρο, είναι φυσικό, το αντιλαμβάνεστε, ότι η σκέψη μου γυρίζει έναν αιώνα και κάποια χρόνια πίσω. Γιατί θυμάμαι τον μακεδονομάχο παππού μου, Κυριάκο Μητσοτάκη. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Εδώ έχουμε το εξής. Χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει στην Αρκαδία για τον παππού που ήταν από εκεί. Οκ, okay, από τη μεριά της μαμάς. Χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει στην Ήπειρο, ίδιο κείμενο, του έχουν γράψει, επειδή ο παππούς δεν είναι από την Ήπειρο, είναι από την Κρήτη. Αλλά πολέμησε ως μακεδονομάχος πάνω στην Ήπειρο. Άρα θα χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει και στην Κρήτη. Ή μπορεί ο παππούς, αν μάθουμε που ακριβώς είχε περπατήσει ή βρεθεί τότε, να χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει εκεί. Γενικώς χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει στην Ελλάδα. Ή μάλλον γενικώς ο Κυριάκος χαίρεται. Τελεία. Εκεί πρέπει να το βάλουμε. Όπως κάθε παιδί που χαίρεται με πολύ απλά πράγματα. Αλλά δεν χαίρεται μόνο αυτός, χαίρεται και η αδερφή. Στο γραφείο μου έχω μία φωτογραφία του παππού μου, Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολέμησε στη Σιάτιστα. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Εμείς είμαστε κριτικοί, όπως ξέρετε. Αλλά ο παππούς μας, τη φωτογραφία που έχουμε, είναι του παππού μας Μακεδονομάχο. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Είναι του παππού μας Μακεδονομάχο. Με πάτε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είστε ευχαριστημένος από την ΕΡΤ. Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει πολλά. Ποτέ δεν θα είμαι. Μα τι σεμνός, τι λογικός, τι ρεαλιστής. Είναι ο Νίκος Παπάς, δίνει συνέντευξη στη συνάδελφο Γιάμαλη και τον ρωτάει αυτή για την ΕΡΤ, τον προϊστάμενο της ΕΡΤ, και τι περιμένει κανείς να απαντήσει ο προϊστάμενος της ΕΡΤ. Θα μπορούσε να πει ένας υπουργός που προείσταται, όχι απλά προείσταται, ρυθμίζει τα πάντα, κινεί τα μνήματα με τον τρόπο που βλέπουμε όλοι και παρακολουθούμε καθημερινά μέσα στην ΕΡΤ. Τι θα έλεγε ο υπουργός, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι είναι κάτι παραπάνω από ΣΥΡΙΖΑ η ΕΡΤ, έχει ξεφύγει, ότι είναι η χειρότερη η ΕΡΤ στα τελευταία χρόνια, ότι όλοι κάνουν παρεμβάσεις, είναι κυβερνητικό κανάλι ανάλογα με την κάθε εξουσία, αλλά τώρα το έχουμε παρακάνει, δεν κρατάμε ούτε τα προσχήματα και έχουμε γίνει, το κάνουμε και με ηλίθιο τρόπο? Όχι. Ο Νίκος Παπάς όμως πολύ σεμνά, πολύ ταπεινά, λέει αυτό το κλασικό εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δεν το πει έτσι, αλλά είπε ότι ποτέ δεν θα είναι ευχαριστημένος, πάντα θα θέλει κάτι παραπάνω. Αυτές οι αερολογίες που δεν περιγράφουν απολύτως τίποτα, αλλά αμέσως μετά το συνέχισε και το έκανε πολύ καλό. Με πάτε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είστε ευχαριστημένος από την ΕΡΤ. Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει πολλά. Ποτέ δεν θα είμαι. Ποτέ δεν θα με ακούσετε να πω εντάξει, εδώ που φτάσαμε, ευχαριστήθηκα. Πάντα θα ζητάμε το παραπάνω. Δεν μιλάω για το ιδιοσιογραφικό κομμάτι, όπου η ΕΡΤ, πώς να το πω, τιμά τις υποχρεώσεις της απέναντι στο κοινό. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι τιμή για το κοινό, στον ενημερωτικό κυρίως τομέα, στον ενημερωτικό τομέα. Όλο αυτό που γίνεται και συμβαίνει, ο Νίκος Παπάς το βλέπει ως τιμή προς το ενημερωτικό κοινό. Δεν το εκτιμάει το ενημερωτικό κοινό, αλλά το κοινό μάλλον, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αφού το εγκρίνει ο υπουργός, ο προϊστάμενος υπουργός, άρα πάνε πολύ καλά τα πράγματα, άρα να χρεώσουμε και στον υπουργό ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά η ΕΡΤ, κυρίως αυτόν τον τομέα, εφόσον όχι μόνο ενημερώνει, αλλά τιμά κιόλας, τιμά το κοινό. Να ακούσουμε τώρα τι πραγματικά ήθελε να πει. Αν δει κανείς αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, δεν μιλάω για το ιδιοσιογραφικό κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα γεγονότα όπου η ΕΡΤ, πώς να το πω, φουσκώνει μπαλόνια και τα σκάει μόνη της μετά από 2-24 ώρα. Μπράβο! Αυτό ήταν λίγο μοντάζ, γιατί η ΕΡΤ δεν μπορεί να φουσκώνει μπαλόνια και να τα σκάει. Γενικώς η ΕΡΤ τιμά το κοινό, αρκεί να μην έχει πυρετό. Όλες τις άλλες στιγμές τα πάει πάρα πολύ καλά και όντως είναι τιμή να βλέπει κανείς ΕΡΤ. Δεν ξέρω, όχι από κανάλι της Κρήτης, όχι από το κρατικό κανάλι, βγαίνει ο Πετρόπουλος, ο υφυπουργός, ο οποίος τον θυμόσαστε τι είχε πει παλιά, ότι έβγαινε στους δρόμους όταν είχαν επιβληθεί τεράστιες φορές στον ΕΦΚΑ και του έλεγαν όλοι συγχαρητήρια, βγαίνανε από τα μαγαζιά και του λέγανε μπράβο, θα πληρώσουμε που βάλατε αυτές τις εισφορές. Έτσι το έχει αντιληφθεί ο Πετρόπουλος, έβγαινε στον δρόμο, έκανε βόλτες. Προφανώς δεν βγαίναμε στους ίδιους δρόμους. Είναι κάποιοι ιδιαίτεροι δρόμοι που βγαίνουν υπουργοί μόνο και πρωθυπουργοί και συναντούν ανθρώπους που είναι πολύ ευχαριστημένοι. Ενώ όλοι εμείς που κυκλοφορούμε στο 99,9% των δρόμων δεν βλέπουμε τέτοιους ευχαριστημένους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει με τους δρόμους και τους χάρτες που κινούμαστε ο καθένας. Ο κ. Πετρόπουλος λοιπόν σε κανάλι της Κρήτης μιλάει για τις εισφορές που πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες, που δεν είναι τίποτα τώρα, σιγά. Είναι μικρές αυτές οι εισφορές και κάνει και μία σύγκριση. Και στους αγρότες θα είναι 74 ευρώ η εισφορά, η μηνιαία. Και προτείνω στους αγρότες κάθε μήνα να πληρώνουν την εισφορά τους, μπορούν να το κάνουν. Ακόμα και αν είναι λιγότερο από το 74, μπορούν να πληρώνουν και μικρότερη εισφορά και να συμπληρώνουν αργότερα το ποσό που λείπει. Μην το αφήνουν για το τέλος, γιατί συγκεντρώνονται τα χρήματα στο τέλος. Να μην σωρεύονται, γιατί δημιουργείται μετά άλλο πρόβλημα. Καλό είναι, δεν είναι πολλά λεφτά, 74 ευρώ το μήνα να καταβάλλονται. Να μην λοιπόν πόσα τσιγάρα είναι ή πόσοι καφέδες, είναι ένα ποσό βατό. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια στον αγροτικό κόσμο το καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτά τα 74 ευρώ, ειδικά στην Κρήτη που μιλάμε για πολύτεκνες οικογένειες, είναι 74 ευρώ είναι 74 ευρώ προσιτό ποσό για κάθε άνθρωπο. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι δεν είναι προσιτό, ό,τι και να μου πείτε. Αυτός που έρθει να μου το πει δεν πρέπει να κατμίζει πρώτα απ' όλα. αυτός που έρθει να μου το πει δεν πρέπει να καπνίσει πρώτα απ' όλα. Γιατί το πακέτο τα τσιγάρα, αν το βάλετε σε λογαριασμό, είναι 150 ευρώ, όχι 74. Ο υπουργός δεν θέλει να καπνίζεται. Θέλει τα ίδια χρήματα, εκεί που τα δίνετε στον καπνό και στον αέρα, γιατί τιμένει τίποτα δεν μένει, να δοθούν στις εισφορές. Μπορείτε να δώσετε. Έχει υπολογίσει 150 ευρώ είναι τα τσιγάρα, 74 εισφορά, θα κόψετε το τσιγάρο. Ή τουλάχιστον θα το μειώσετε στα μισά, ώστε να μπορείτε να πληρώνετε τις εισφορές. Διότι έχουν προτάσεις. Δεν είναι άνθρωποι ανάλγητοι. Κάθονται από τα γραφεία, βάζουν ένα ποσό και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έχουν προτάσεις. Θέλουν να σας προστατεύσουν, να ζήσετε περισσότερο. Το λένε τα κουτιά με εκείνους τους πνεύμονες που έχουν απάνω. Βλάπτουν, σκοτώνουν, πεθαίνετε εσείς εκεί. Έρχεται ο υπουργός να μειώσει τα συμπτώματα καρκίνου και να ανεβάσει την υγεία του πλήθους, του λαού. Τον κατηγορούμε όλοι εμείς ότι βάζουν υψηλές εισφορές. Οι εισφορές μπορεί να μην είναι υψηλές, αλλά δεν είναι υψηλά τα εισοδήματα για να πληρώσουν τις εισφορές και επειδή υπάρχουν πολλά που πρέπει να δίνει κανείς σε αυτόν τον τόπο, μαζεύεται, δεν είναι μόνο τα 74, αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί, μαζεύεται ένα ποσό, ένας μισθός το μήνα που φεύγει για διάφορες κρατικές υποθέσεις χωρίς να υπάρχει το ανάλογο αντίκρισμα. Η καλύτερη όλων, την ακούσαμε και την Παρασκευή, αλλά επειδή κάνει καριέρα όλο το Σαββατοκυριακό, είναι η κυρία Φωτίου. Είναι ψηλά το ΦΠΑ και είναι ψηλά η έμεση φόρη μέσω του ΦΠΑ. Γι' αυτό το ρίχνουμε. Σας είπα, ΦΠΑ, που το ρίχνουμε. Υπάρχει κάποια μείωση έμεσων φόρων. Σας εξήγησα, ναι, γιατί σας εξήγησα ότι η έμεση φόρη είναι το ΦΠΑ. Η έμεση φόρη δεν είναι γενική. Ναι, μειώνετε κάτι εσείς. Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ. Σας ρωτώ, δεν μειώνουμε το ΦΠΑ εφέτος. Μειώνουμε και το ΦΠΑ και του χρόνου το 19. Το ΦΠΑ μειώνεται. Το ΦΠΑ βεβαίως. Για τις επιχειρήσεις και τα λοιπά. Όχι το ΦΠΑ, είναι ο φόρος, αυτός είναι ο φόρος επιχειρήσεων που είναι πάει στα τελευταία. Με συγχωρείτε, αυτός τι είναι, δεν είναι ΦΠΑ των επιχειρήσεων. Θα μπορούσε και ο Πετρόπουλος να λέει το ΦΠΑ των αγροτών, εννοώντας τις εισφορές των αγροτών. Να τα λέμε όλα ΦΠΑ, για να μπορεί και η καθηγήτρια Πολυτεχνείου, όχι καμιά τυχαία, η κυρία Φωτίου να μπορεί να συνεννοηθεί. Μου ήρθε ένας ΦΠΑ της ΔΕΗ. Θα εννοούμε το λογαριασμό της ΔΕΗ, αφού όλα ΦΠΑ, όλα ΦΠΑ τα λέει ακόμη και το φόρο και μάλιστα νιώθει ότι έχει μειωθεί κιόλας. Τον ΦΠΑ τον ξέρουν και τα αγέννητα σε αυτόν τον τόπο, αυτόν τον φόρο, τον ξέρουν και τα αγέννητα. Γιατί υπάρχει παντού. Σε ό,τι αγοράσουμε, σε ό,τι καταναλώσουμε, από τρόφιμα ως έπιπλα, ως αυτοκίνητα, οπουδήποτε υπάρχει ο ΦΠΑ. Η καθηγήτρια λοιπόν του Πολυτεχνείου, υπεύθυνη για ένα τομέα της οικονομικής πολιτικής που είναι η κοινωνική πολιτική, τα θεωρεί όλα αυτά ένα και όταν τη διορθώνει, αν δείτε και το ύφος της, όταν την διορθώνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος άναυδος παρακολουθεί όλη την ώρα και είπε να μην το κάνει από την αρχή, αλλά όταν το έλεγε, το έλεγε, κάποια στιγμή τη διόρθωσε. Το γυρίζει και λέει αυτό, δεν λέγεται ΦΠΑ των επιχειρήσεων. Με την απλή σιριζέικη λογική ότι ισχύει ό,τι λέμε εμείς ως αληθινό, όχι ό,τι λέτε εσείς και ό,τι εννοείτε εσείς ως αλήθεια. Μα αφού μιλάμε για τέτοιου τύπου παλαβές εκδοχές ή αντιλήψεις ή προσεγγίσεις της πραγματικότητας, θα σας διαβάσω ένα tweet του Πάνου Καμένου. Το έκανε προχτές. Τα θέματα που παίζουν στον πλανήτη είναι τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Μια αναστάτωση γενικότερη. Αισθάνεται λοιπόν την ανάγκη ο Πάνος Καμένος στις 8 Δεκεμβρίου να κάνει το εξής tweet. Σας το διαβάζω όπως το έχει γράψει, δεν έχει βάλει τελεία, παρά μόνο δύο τελείες στο τέλος. Μετά θα σας το διαβάσω με τελείες που θα έχω βάλει εγώ. Λέει λοιπόν, με αφορμή τα γυλαίκα. Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης που προμόταραν την Αραβική Άνοιξη, τεινάζοντας στον αέρα τη Βόρεια Αφρική μετά τη συντριβή τους από το Σίσι στην Αίγυπτο, ξεκινούν την Ευρωπαϊκή Άνοιξη. Ήλθε η ώρα της Ελλάδας, της Μεσογειακής Ένωσης και της Καθημάς Ανατολής. Δύο τελείες. Το διαβάζω τώρα με τελείες. Οι δυνάμεις της, αυτές που βάζουμε εμείς, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, για τα γυλαίκα τα λέει αυτά, που προμόταραν την Αραβική Άνοιξη, τεινάζοντας στον αέρα τη Βόρεια Αφρική, μετά τη συντριβή τους, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης συνετρίβησαν, από το Σίσι στην Αίγυπτο. Ξεκινούν την Ευρωπαϊκή Άνοιξη. Τελεία εκεί. Τι εννοεί τώρα? Όλο αυτό είναι ένα θέμα και το καλύτερο είναι μετά. Ήλθε η ώρα Ελλάδας, δεν έχει εκεί, ήρθε η ώρα Ελλάδας, της Μεσογειακής Ένωσης και της Καθημάς Ανατολής. Ότι τι, να κάνουμε αυτό που έκανε η Αραβική Άνοιξη με το Σίσι ή χωρίς το Σίσι? Με την παγκοσμιοποίηση που έχει τυναχθεί στον αέρα από το Σίσι και έχει συντριβεί από το Σίσι ή χωρίς το Σίσι στην Αίγυπτο? Τρικυμία στο κρανίο, ό,τι να είναι πραγματικά, ο Υπουργός Άμυνας. Τον υπουργό τύπου τον ακούσαμε, που βλέπει ότι πάνε καλά τα πράγματα στην οικονομία και κυρίως στην ΕΡΤ, την Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικών Θεμάτων, την κυρία Φωτίου, την ακούσαμε και αυτή. Αυτοί όλοι κυβερνούν, αποφασίζουν με λογικό πάντα τρόπο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όχι μόνο κυβερνούν και αποφασίζουν, έχουν και θεωρητικές προσεγγίσεις για τον καπιταλισμό. 300 με 350.000 Έλληνες έχουν βρει δουλειά από το 2015. Καλά, παραμένει όμως τα ύψη. Η ανεργία βεβαίως, και εδώ δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζουμε, ούτε να πανηγυρίζουμε. Βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν έχουμε βγει από την κρίση ακόμα. Αυτό το περίφημο ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια είναι σίγουρο, αυτό δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχουμε βγει από την κρίση. Πρέπει να μας πει ποια χώρα της Ευρώπης έχει βγει από την κρίση. Η Γαλλία, για παράδειγμα. Η Γαλλία έχει βγει, δεν μπήκε καν στην κρίση η Γαλλία, όπως ξέρουμε, όπως παρακολουθούμε, γιατί δεν είχε μνημόνιο ποτέ. Παρ' όλα αυτά, στους δρόμους ξεσηκώνονται. Υπάρχει μια κυβέρνηση που βγήκε, υποτίθεται, για να φτιάξει τα πράγματα, αλλά ευνοεί τους τραπεζίτες από την οποία προέρχεται η κυβέρνηση. Το πήρανε χαμπάρι εκεί, με διάφορους τρόπους, φορώντας τα γυλαίκα, προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Διεκδικούν με τον τρόπο που διεκδικούν κάτι δίκαιο, χωρίς να φτάνουν, δική μου γνώμη, στο βάθος και στην ουσία των πραγμάτων. Δεν έχει σημασία, διεκδικούν ό,τι διεκδικούν και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι λοιπόν, κρατάμε το σημαντικό ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, τέλος τα μνημόνια, τελειώσαμε, αλλά δεν έχουμε βγει από την κρίση. Και ούτε θα βγούμε, γιατί ποτέ αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κρίση. Και για κάποια χρόνια να είναι εκτός, αμέσως μετά έρχεται η επόμενη κρίση και μαζεύονται πάλι μέχρι να έρθει η τεράστια λύση, ανά 20-30 χρόνια, που λέγεται πόλεμος. Φεύγουν οι μισοί κάτοικοι και οι υπόλοιποι για τα επόμενα 30 χρόνια μπορούν να ζήσουν σχετικά καλά. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε παρακολουθήσει. Αυτά τα λέει ο παπάς, γιατί έρχεται ο Τσίπρας που λέει την αλήθεια. Σήμερα λοιπόν, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια σκληρά και πέτρινα, νομίζω το βλέπουμε όλοι μας, ότι η χώρα δεν βγαίνει από την κρίση, ότι η χώρα δεν μπορεί να ανασάνει, ότι η χώρα δεν μπορεί να ανακάμψει. Η χώρα δεν βγαίνει από την κρίση. Γελάτε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γελάτε. Γιατί γελάτε, κύριε. Η Τυριτόμπα λοιπόν μας κάνει παρέα σήμερα. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. Μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. 2-11-208-200. Τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα να μπείτε τα δικά σας. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Στο YouTube μας ακούτε και live και όποτε θέλετε. Στο official, από κάτω έχει chat, γίνεται διάλογος. Facebook, Twitter, τα official εκεί. Δικά μας εμείς δεν έχουμε. Εγώ δηλαδή, ο άλλος έχει που κάνει τώρα καριέρα στα πάλκα και στα σανίδια. Και έχουμε και το επίσημο site που είναι ελληνοφρένια.net.gr. Σε λίγο καιρό θα υποστεί μια ανακαίνιση, τώρα που βγήκαμε στα ξέφωτα και έχουμε βγει και στην ανάπτυξη. Εμείς θα το δείξουμε εκεί μέσω του site. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα το 1963 ο Γιώργος Εφέρης παίρνει το πρώτο Νόμπελ για την Ελλάδα, ακολούθησε του Ελίτη, αλλά το πρώτο Νόμπελ ανήκει στο Γιώργο Σεφέρη. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς. να κάνουν, κυρία Γιάμαλη. Αν δείτε δηλαδή τις στατιστικές, κοίταγα και τώρα έτσι πριν έρθω τα τελευταία στοιχεία τα δημοσιευμένα για την Ελστάτ, είναι 8 στους 10 κλάδους της οικονομίας έχουν αυξημένες αμοιβές. Αυτό είναι ωραίο υπουργός να βγει να το πει έξω, σε ένα καφενείο, να πάει με αυτά τα επιχειρήματα. Όταν βλέπει κόσμο δηλαδή και όχι μια δημοσιογράφο ή σε ένα προστατευμένο περιβάλλον που είναι όλα τα στούντιος, τα τηλεοπτικά, να βγει να πει ότι εσείς εδώ όλοι που κάθεστε πίνετε καφέ ή στη λαϊκή που ψωνίζετε ή σε λεωφορείο όσοι έχετε μπει στο μετρό, να ξέρετε ότι 8 στους 10 κλάδους έχουν αυξημένες αποδοχές. Και από εκεί και πέρα, αν τύχει και πέσει σε αυτούς, θα τον συγχαρούν, θα του πούνε μπράβο, συνεχίζουμε. Αλλιώς, ό,τι γίνει. Ο κύριος Παρασκευόπουλος ήταν πρώην υπουργός δικαιοσύνης, είναι Σιριζέος και βγαίνει να μιλήσει στη συζήτηση που υπήρχε προχτές στη Βουλή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το άρθρο 16 και όλα αυτά. Βγαίνει και επιχειρηματολογεί υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων με την εξής επιχειρηματολογία. Σήμερα το να έχουμε την ανώτατη εκπαίδευση δημόσια δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλη τη γη, όχι απλώς αναγκαίο, αλλά ζωτικό. Γιατί, διότι η γη, εδώ και μερικά χρόνια, η οικουμένη, ο πληθυσμός, για πρώτη φορά συνειδητοποιεί την πιθανότητα η γη να καταστραφεί. Μια θέλετε να αυτοκαταστραφεί. Γιατί, διότι έχουμε ενδεχομένως την υπερθέρμανση, μπορεί να έχουμε ένα πυρηνικό ατύχημα και για πρώτη φορά μπορεί να καταστραφεί όλη η γη. Ο άνθρωπος έζησε χιλιετίες. Χωρίς καν στο βάθος της σκέψης του μυαλού του να υπάρχει πιθανότητα η γη στο σύνολό της να καταστραφεί. Και αυτός ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή είναι αυτός ο οποίος έχει τα εργαλεία γνώσης να δει πού πηγαίνει μια δραστηριότητα, αν είναι βλεπτική ή αν δεν είναι, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επομένως, οι γνώσεις αυτή τη στιγμή για την επιβίωση της γης είναι απολύτως αναγκαίες. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να παράσχει αυτές τις γνώσεις. Μόνο αυτός ο οποίος εγγυάται ανιδιοτέλεια. Ο ιδιώτης είναι προτιμότερος εδώ ή το δημόσιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία εδώ ότι η ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί, αυτή η κερδοσκοπική επιχείρηση, έτσι, δεν μπορεί να υπερβεί τα συμφέροντα των χρηματοδοτών. Λοιπόν, επειδή δεν το πιάσατε ή μάλλον δεν το πιάσατε, λέει το εξής ο πρώην υπουργός, ότι η γη καταστρέφεται. Καταστρέφεται η γη, πρώτη φορά στην ιστορία της θα καταστραφεί η γη. Για πολλούς λόγους, πυρηνικές εκρήξεις κτλ. Κτλ. Πώς θα σωθεί η γη και δεν θα καταστραφεί? Από τα δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί αν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα καταστραφεί η γη. Και γεννιούνται τώρα τα εξής ερωτήματα. Αφού λοιπόν η γη θα καταστραφεί από την ιδιοτέλεια του ιδιωτικού τομέα και των πανεπιστημίων και των υπολείπων τομέων, γιατί μόνο τον δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων κρατάμε για να σώσει τη γη και δεν καταργούμε όλους τους άλλους ιδιωτικούς τομείς της ιδιοτέλειας, οι οποίοι καταστρέφουν και τη γη? Δεν έδωσε απάντηση. Δεύτερον, όλη η Ευρώπη είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και έδωσε μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε σε αυτή την Ευρώπη για να μην φύγουμε από αυτή την Ευρώπη, γιατί από όλα όσα έχει η Ευρώπη και είναι όλα ιδιωτικά, από το νερό, τον ηλεκτρισμό, το τηλέφωνο, τις αντιλήψεις, τις ασφάλειες, τα πάντα είναι ιδιωτικά, γιατί μόνο τα πανεπιστήμια θα μείνουν δημόσια? Ανεξαρτήτως αν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι δημόσια ή όχι τα πανεπιστήμια, είναι η Σιριζέικη λογική, η οποία στα 5 πρώτα μέτρα κουτουλάει σε ένα αδιέξοδο, όποιος και να την εκφράζει. Και σήμερα έχουμε ακούσει 3-4 τέτοιες απόψεις από διάφορους υπουργούς. Μετά από όλα αυτά, λαός. Τώρα που βρήκαμε παπά, θα θάψουμε καμιά δεκαριά. Έτσι λέει ο λαός. Τώρα βρήκαμε παπά, γιατί δεν είχαμε. Τα περνάει όλο ο Τσίπρας, τα περνάει όλα. Τα πάντα, όπως και να έχει. Τα περάσει όλα, Απόστολε. Δεν αφήσει. Δεν ξέρω τώρα, είμαι με τις πρέσπες, είμαι τώρα. Έχει ζόρια με τις πρέσπες, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά όλα θα τα περάσει. Όλα θα περάσει, ξέρω εγώ πολύ. Οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι διοικούν την Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Τόσους τεμενάδες, τόσα τσιπίκια στους Αμερικάνους και να μην ευωδώσουνε. Λέει ο Λεβέντης, πώς τον είπε, τον Τσατσόπουλο. Ο Τσατσόπουλος! Ο Τσατσόπουλος! Ναι, ναι. Τον μπέρδεψε με τον Τάτσουν που είχε βγει έψαχνε να βρει ότι περνάει στη γειτονιά σας, που ήταν ένας που είχε βγάλει ανακοίνωση. Τώρα εσύ το είχες κάνει σε άλλη εκπομπή, το είδα, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Που έλεγε, ακούγομαι, ναι, έρχεται ο Τσατσόπουλος στη γειτονιά σας. Τσατσόπουλος τον Τάτσουν. Ακούγομαι, αβάδιστα. Έρχεται και στη γειτονιά μας ο άντρας που γάμισε τη μισή Αθήνα και άφησε την άλλη μισή στα κρύα του Λουτρού. Έρχεται στη γειτονιά μας ο πολιτικός του αύριο. Κορίτσια, ο Τατσόπουλος. Πληθείτε, βρυθείτε, ξυριστείτε, ετοιμαστείτε. Έρχεται ο Τατσόπουλος να σας γαμίσει. Γυναίκες της πόλης μας. Ο χαράς Ευαγγέλια. Το Σαββατοκύριακο έρχεται ο Πέτρος ο Τατσόπουλος στη γειτονιά μας για να κανονίσει την άλλη μισή Αθήνα. Γυναίκες, κορίτσια και όλα τα τετράποδα, ετοιμαστείτε να ζήσετε στιγμές απέραντης ειδονής. Έρχεται ο Πέτρος να μαρκαλέψει ό,τι απέμεινε. Δεν θα μείνει πρίζα αγάπη. Την τηλεόραση πότε θα το ξαναδούμε, παιδί μου? Του Αγίου Τέρχιου ανήμερα. Θέλω να σου πω, Αλέξη και ψωμί και ηλιά. Μπράβο, συγχαρητήρια και συνέχισε έτσι. Όλοι οι άλλοι μην ήταν σκάρτη. Ευτυχώς ο Αλέξης δεν είναι. Είχαμε γκώσει στη Σαπίλα και στη Σκαρτήλα και τώρα ισχύει το ίδιο χωρίς το ρο. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς ήρθε ο Αλέξης και έχουμε και ένα παιδί δικό μας. Αλέξης και ψωμί και ηλιά. Μας χορτάζει. Ψωμί και ηλιά μόνο. Αλέξης με ψωμί και ηλιά. Τελεία. Κάποια παράσταση στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε φέτος για μόνο Αθήνα. Ποια παράσταση? Ρε αγαπητέ, τη δικιά σου την παράσταση. Α, τη δικιά μου παράσταση, ναι βεβαίως. 19 Γενάρη στο Μήλος Κλαμπ. Ωρε, πάλι εκεί το βάλετε, ρε γάμο. Τι πάλι εκεί, πότε να το βάλουμε? Να κάνουμε καλή διαφήμιση φέτος, ναι. Ναι, γιατί? Γιατί δεν ακούστηκε καθόλου εδώ πέρα, Βόρεια. 19 Γενάρη, Μήλος Κλαμπ. 19 Γενάρη στο Μήλος Κλαμπ. 19 Γενάρη, ραντεβού όλοι εκεί. Τώρα ακούω το Λεβέντη και γελάω καλά αυτό. Νομίζει ότι η Θεσσαλονίκη θα το ξαναβγάλει πάλι. Ότι είναι τόσο μαλάκες που θα το ξαναβγάλω. Γιατί είναι μαλάκες για να το βγάλουν μια φορά, για δεύτερη δεν είναι. Αφού μόλις τον βγάλανε μία, γιατί δεν τον βγάλουν δεύτερη? Εντάξει, δεν ξέρεις, ο κόσμος είναι παράξενος. Δεν ξέρει τι ψηφίζει. Άμα ήξερε τι ψήφιζε, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ που είμαστε. Ξέρεις τι με απασχολεί? Ότι θα είσαι όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, το Μήλο θα είσαι 100 μέτρα είναι εκεί που. Θέλω να σε δω. Έλα στο Μήλο. Θα προσπαθήσω να έρθω να σε δω γιατί θέλω πάρα πολύ να σε γνωρίσω από κοντά. Με τον άντρα μου θα έρθω. Μην πάει το μυαλό σου. Εγώ είμαι μαμά. Πες κάτι λίγο στο Θύμιο. Δευτέρα είχε ένα μυγάκι στο πρόσωπο και τον βάρεσε στη μάπα για να το πιάσω. Δεν τα ήθελα να το χτυπήσω. Για ποιον λες? Με την ασπίδα. Έλα, επίσης έβγαλε και selfie, δεν ξέρω αν τα δες. Βέβαια, selfie ρε, δεν θα έβγαζε. Πάτε καλά. Όντως, πραγματικά, δεν θα βγάλει ο Μπαλούρδος selfie. Πάμε καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θα έχει να λέει στους υπόλοιπους? Δεν πάει καλά ο κόσμος, ρε. Δεν πάει καλά. Επίσης. Εγώ δεν ξέρω Ευρώπη. Μια Μερόπη, ξέρω, εδώ κάτω. Τεράβει. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι Ευρώπη. Εξαιρετικό. Γιατί δεν σε πήραμε σε κείμενα, κρίμα. Τόσο καλό. Δεν ξέρω, εσύ να τα βλέπεις αυτά. Συνάδελφοι, αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα, κύριοι πρόεδροι, αγαπητέ Λευτέρη, έβλεπα τα καμένα εξάρχεια και νόμιζα ότι έβλεπα εικόνες από τη Συρία. Ήθελε να το πει αυτό και στην Έλσα και στον αγαπημένο Λευτέρη και στα άλλα παιδιά εκεί της παρέας. Είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συγκρίνει τα εξάρχεια με τη Συρία που έχει ένα πόλεμο εμφύλιο 10 χρόνια, ίσως και λιγότερα, ναι, αλλά με νεκρούς, πρόσφυγες. Γενικώς δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ακόμη τα εξάρχεια δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να το ομολογήσουμε. Βασίλης Λεβέντης μιλάει βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία, κάνει τις παρομοιώσεις του. Η Νέα Δημοκρατία, να πούμε δύο λέξεις για τη Νέα Δημοκρατία. Ωραίο κόμμα. Μοιάζει σαν τη φάλαινα που βγαίνει στα ριχά και δεν μπορεί να γυρίσει στα βαθύτερα νερά. Και πρέπει να τη βοηθήσουμε. Γενικώς έχει μια περιγραφική ικανότητα. Μουντάζεταν αυτό, μην νομίζετε ότι το είπε έτσι. Αλλά θα μπορούσε να το έχει πει, γιατί όποτε μιλάει ο ρήτορ, λέει διάφορα τέτοια και μένουν ως ρητά, τα περίφημα ρητά που τα μάζευε ο Αλέξης Τσίπρας. Να σας θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει μεγαλώσει, δεν είναι αυτή η μικρή χώρα. Δεν έχει γίνει ακόμα των 5 θαλασσών και των 3. Πόσες ήταν οι Ήπειροι? 3 Ήπειρων. Αλλά έχει μεγαλώσει μετά τις επεκτάσεις που έκανε ο Κοντζιάς, μετά τις επεκτάσεις, τις ανακοινώσεις για επέκταση που έκανε ο Καμένος και την ανακοίνωση για επέκταση συνόρων, προς το Ιόνιο μην φανταστείτε, προς την άλλη μεριά δεν έχουμε επιτυχία, που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με τη Μαρινέλα. Η χώρα επεκτείνεται. Η χώρα επεκτείνει τον εαυτό της. Πήραμε τα γύρω κάστρο και πάμε και πάμε και πάμε παραπέρα. Είμαστε μια στιγμή της ιστορίας του έθνους που η πατρίδα μας μεγαλώνει. Πυρανιβέλη τόνεται αέρα, αέρα, αέρα. Η χώρα επεκτείνει την αιγιαλίτιδά της ζώνη. Πήραμε τα γύρω κάστρο και πάμε και πάμε και πάμε παραπέρα. Τώρα θα τους νικήσουμε. Πυρανιβέλη τόνεται αέρα, αέρα, αέρα. Η χώρα επεκτείνεται. Αέρα. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Και επειδή κάποιοι στην Αθήνα έχουν ήδη αρχίσει να μουρμουράνε και να δυσανασχετούν, καλούμε τον κύριο Τσίπρα να μην διστάσει και να μην φοβηθεί. Η κοινοβουλευτική δύναμη του ποταμιού είναι εδώ για να στηρίξει τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Παλιά δήλωση είναι αυτή και για άσχετο θέμα, αλλά όμως επειδή παίζει πολύ το Σκοπιανό, τι θα κάνει το ποτάμι, αν θα ψηφίσουν, αν δεν θα ψηφίσουν, πόσοι από το ποτάμι θα ψηφίσουν τη συμφωνία, πόσοι όχι, κλονίζεται αυτό το επιτυχημένο προτσές με τη γειτονική χώρα. Οι Αμερικάνοι είναι στα μαύρα τους τα χάλια, δεν μπορούν να βάλουν τάξη στα Βαλκάνια. Θα βάλουν τελικά, αλλά προς το παρόν κάνουν τα νερά οι Βαλκάνοι για να ταΐσουν λίγο τους ηθαγενείς. Επανάσταση. Σήμερα το βράδυ είναι η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με αλφαβητική σειρά τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Χρήστος Τιβαίος, Χρήστος Μάστορας, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάρθα Φριτζίλα. Διονύσης Σαββόπουλος, φαντάζομαι χωρίς τα στριπτής, θα έρθει μόνος του, μάλλον. 8 η ώρα ξεκινάει. Τα έσοδα θα πάνε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας. 8 η ώρα έναρξη, οπότε κανονίστε όσοι θέλετε. Και σαν σήμερα, το 1893, ο τότε πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης σε δύο λέξεις συμπύκνωσε το παρελθόν της τότε Ελλάδας, αλλά και κυρίως το μέλλον της Ελλάδας. Οι δύο λέξεις είναι δυστυχώς επτοχεύσαμεν. Ήταν, νομίζω, η δεύτερη επίσημη χρεοκοπία. Μπορεί να ήταν και η τρίτη, θα σας γελάσω. 5 συνολικά επίσημες έχουμε. Ανεπισήμως είναι μονίμως χρεοκοπημένο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το ελλαδικό σύστημα διαχείρισης. Αλλά δεν το λέμε έτσι. Λανσαριζόμαστε ότι ανήκουμε στον ισχυρό πυρήνα των χωρών της γης. Και πορευόμαστε μια χαρά. Και εμείς και οι υπόλοιποι ισχυροί, δείτε Γαλλία, δείτε Ιταλία, Ισπανία και τα υπόλοιπα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο, αλλά δεν έπαιξαν τρία μέρη του λαού, γιατί είχαμε πρόβλημα χρόνου. Το τρίτο, όπως λέμε εμείς συνήθως, μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Πάνω που ξεκινάω να σε κράξω εχθές με αυτά που έβγαλες με τον Γαβρίλο και τη Διεθνή Αμνηστία και λέω πάτε να τους ξεπλύνετε, οι ερωτήσεις σας και όλα, μπράβο αγόρι μου, ήταν καταπληκτικές. Τον έκανες ρόμπα. Ήθελα να ξέρω, ρε γαμώτο, κάτι τύπη σαν τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Μίλτο Πασχαλίδη, πραγματικοί καθαροί αγωνιστές. Τι γαμώτο συμμετέχουν σε τέτοιες γιορτές με αυτά τα λαμόγια που ξεπλένουν το σύστημα. Αυτοί μου θυμίζουν αυτό το γνωστό μπασκετμπολίστα, τον πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, που εκτός ότι δεν άφηνε βέβαια τίποτα από μπουρμπουάρ στους delivery, κάθεται και μου κάνει ποσαρίσματα για παιδάκια με καρκίνο, για άσεγους και για αδέσποτα σκυλάκια και διαφημίζει την τράπεζα που πετάει τα παιδάκια και τα σκυλάκια στο δρόμο. Τέτοια υποκρισία. Και κάτι άλλο για τον Θεό, τον Άδωνη, εντάξει, ο τύπος δεν το συζητάμε, είναι ο καλύτερος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήταν υπουργός υγείας, είχα πελάτες, πλούσιους, δεξιούς, αστούς γιατρούς σε σπίτια με πισίνα, πολύ καλοί άνθρωποι, και μου λέγανε θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και να με ξεσκίσει στη φορολογία για να μην βλέπω αυτό τον αμόρφωτο μαλάκα να κατηγορεί τους γιατρούς. Βέβαια αυτοί μετά φάγανε τον Πολάκη στη Μουρή. Αν δεν το έχει καταλάβει ο Βλάκας ο Κούλης, ο καλύτερος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άδωνης. Όσο πιο γρήγορα τον διώξει, τόσο καλύτερα για αυτόν. Η εργασία απελευθερώνει. Η ανεργία να δεις. Είδες τα φυλάδια που πετάξανε στον αγώνα της Μακάμπη, κάτι τυπάδες. Τώρα λένε αν είναι Τούρκοι, αν είναι, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι που πήγαν να δουν τον αγώνα και τα πετάξανε και όλα αυτά. Και εγώ αναρωτιέμαι, ρε μου, ο φασίστας μισεί τον άλλον, έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο να είναι διαφορετικής εθνικότητας. Μπορεί να μισείς και τον συμπατριώτη του για τη διαφορετικότητά του. Διαφορετικό τρόπο σκέψης και τέτοια. Το μόνο που τους ενώνει είναι ο αγγελικός σταυρός, ρε φίλε, έτσι. Για πες μου τώρα, ο Έλληνας ο φασίστας, άμα βρεθεί έρθει με τον φασίστα τον Τούρκο, τι θα κάνουν, θα τσακωθούν ή θα μονιάσουν και θα πάνε όλοι μαζί να γαμίσουν τον κόσμο. Δεν ξέρω, του ενώνει κάτι. Δεν μπορούν να τσακωθούν τώρα. Εντάξει. Ωραία Έλληνα να μισεί Τούρκο, Τούρκο να μισεί Έλληνα. Αλλά φασίστα να μισεί φασίστα, πού ακούστηκε. Το να σου γαμίσω, ρε φίλε. Άμα του βάλουμε να τσακωθούν μεταξύ του, θα γλιτώσουμε, ρε φιλαράκι. Μα πώ, παιδί μου, μπορεί να τσακωθούν ποιο θα βάλει τη μαχαιριά μέχρι εκεί. Και μετά. Μετά θα τα βρούνε κάπου. Σου λέει εγώ τώρα εδώ, εσύ εκεί. Είναι σαν τα σπερματοζωάρια. Ο μόνο τσακωμό είναι ποιο θα μπει πρώτο. Κάθετα, ήθελα να σχολιάσω διάφορα να πούμε, αλλά ξέρει με πιάνει και εμένα η μαγική ελευεντίαση να πούμε, ειδικά όταν αφορά παιδάκια και τέτοια την κοπελίτσα τώρα που σκοτώσαν αυτά τα καθήκια το σπίτι του. Τι να πω, ρε φίλε, τρελαίνομαι. Ναι, γεια σας, είσαστε το Real. Ναι, με. Α, μάλιστα, είμαι, λέγομαι κυρία Μαρίνα Καρδίλη. Γεια σας, κυρία Μαρίνα μου. Ναι, και ήθελα να πω χρόνια πολλά στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου για αύριο που γιορτάζει. Και γιατί δεν πήρατε αύριο. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Γιατί δεν πήρατε αύριο, γιατί μου λέτε χρόνια πολλά από σήμερα να συσσωρεύονται. Σήμερα είναι τα Αγίου Σάβα. Κοιτάξτε, τώρα έχω εδώ ένα ευρετήριο με κάτι τηλέφωνο και το είδα. Και με την ευκαιρία. Δεν μην ξεχάσετε το αύριο, θα πάρουν πολύ. Εντάξει. Να πείτε χρόνια πολλά στο Σάβα σήμερα. Χθες ήταν τη Βαρβάρα. Γιατί δεν λέτε για τη Βαρβάρα. Είμαι ακροάτρια. Καλά κάνετε, αλλά να λέμε τα χρόνια πολλά στην ώρα του. Κρατάει 40 μέρες μετά τη γιορτή, όχι πριν. Α, εντάξει, καλά. Παρεξηγούμαστε. Εμείς τα έχουμε εδώ πέρα, είμαστε λίγο αυστηροί σε αυτά. Συγγνώμη, ε. Εντάξει. Δεν πειράζει, θα τα μεταφέρω ωστόσο αύριο όμως. Γεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Κύριε Βυσδέκη μου, τι γίνεται. Θα ήθελα καταρχήν κάποιες ευχές να δώσω. Ναι. Και μία αφιέρωση. Ναι, ναι, να σου κατουρίσει γάτα το δέντρο. Να ρίξει γάτα το δέντρο. Αυτό δεν είναι ευχή, αυτό είναι θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αν έχεις γάτα, τι γάσεις. Ευχές μου για την Πέμπτη. Χρόνια καλά πρώτα και χρόνια πολλά στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Α, πασαλιάρη γλίτσα, δεν τρέπεσαι. Κύριο, όχι, δεν τρέπεσαι. Και στον όχι κύριο, επειδή είναι κομμουνιστής, στον σύντροφο Νίκο Μπογιόπουλο. Δεν γιορτάζει, είναι κομμουνιστής. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Λοιπόν, θέλω την απάντηση του Θήμιου σε αυτό το παλιό πατσαβουρίο που ήθελε να ξέρει, δηλαδή για την αγάπη για την πατρίδα. Τι πάει να πει. Όχι, δεν παίζει, ξέχνα το, δεν βάζω Θήμιο. Γιατί ρε. Δεν γουστάρω. Όχι, τον ακούω τις άλλες μέρες, θα τον ακούω και στις αφιερώσεις. Να το μοντάρω. Ξέχνα το. Έλα, δεν βάζω. Καλά, εσύ ξέρεις. Άντε, φυλάκια. Α, πιστόλι, έλα, γεια. Τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Come.